in kana bu fekkee dafa nekk xamisuhu mubum yusufam xut da froise nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat su boobaa ndaw see wax dëgg wuhu yusufa min al kasibina moo bokk ci ñi waxul dëgg waaw olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkee soldaar ñu jam ko ci dënn daroon attaqué waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee lu rek mooy atte bi moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw maam mu ñuy jam ci dënnit moo gën maam mu ñuy jam ci ginnaaw kiitam ndaw si nee na wala boog aji seede ji nee na bu fekkee mbubum Yusuf mi daal ci kanam la froissee moom moo doon sàkku ndaw siy bañ wa in kaana bu fekkee dafa nekk xamisuhu mbubum mi xudda min dubur dan koo froisseel ca ginnaaw fa kasabat ndaw si moo waxul dëgg wahuwa yusufa min assadiqina moo bokk ci ñu wax dëgg ñu naa loolu di leer na kon nañ seet ñu commencé di niir di xool di xool ba gis ne ah li am am na lu am falamma raa ba mu gisee xamisahu mbubam ma xudda min dubur ñi ngi ko froisseel ci ginnaaw loxol ndaw si daal baaraam yeeg yooyu bu doon tey nga ne lim doon tocci mi ko taq na ci ginnaaw bu doon tey ah jëkkër ji daal di xool xam ni xel li waa ji waxoon lii yenu na maanaa mi ngi froissee ci boori ndong gi wala boog ci boori baat bi ci ginnaaw xaala góor gi daal ne innahu li xew tey daal min kayd kunna ci seen pexe la bokk yéen jigéen ñi inna kayd kunna seenum pexe yéen jigéen ñi azim pexe mu rëy la yéen mu rëy ay pexe ngeen foofu it iblis laanatullahi alayhi pexeem da ngay déggal xwaan ne inna kayd cheytan daifa kaana daifa kon pexeem cheytaani lu néew doole la waaye dégg nga jigéen ñi ne inna kayd kunna azim seen pexe lu rëy la ndaw si daan ne wala boog jëkkër daan ne yusuf yow yusuf aarid an hasa du moo yu lii daan ne ndaw si wastaxfiri li zam bi ki jéggalul say bakkaar innaki ndax yow kunti min al xaatiina yaa bokk ci ñi juum da ngaa juum rek ba dema ci zilal quran shahidul islam sayyid qutub day wax ne huna tabdu sura من الطبقة الراقية في المجتمع الجاهلي رقاوة في مواجهة الفضائح الجنسية وميل إلى كتمانها عن المجتمع فيلتفت العزيز إلى يوسف البريء ويأمره بكتم الأمر وعدم إظهاره لأحد ثم يقاتب زوجه القائم بأسلوب اللياقة في مواجهة الحادثة التي يثير الدم في العروق واستغفري لذنبك nee na fii boo ko seetloo ku góor ki wane wu fi benn fiiraange fiiraange wu fi dara te ñàkk fiir baaxuloon ci barab bii dafa war na wane fiiraange su fekkee ne loolu la jaral ko mu song soxnaam fii waaye defu ko mu ne yusuf aarid an hada fàttel lii na yem fii daane ndaw si wastaxfiri li zan bi ki na nga jéggalu say bakkaar na nga jéggalu sa njuumte innaki kunti min al xaatiina yow rek yaa juum su ko defee kon insha allahu subhanahu wa taala ak si nañu fi nga xam ne fi la tafsir bi di yem tey ci kattan borom bi ci aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci surtu yusufa yàlla na yàlla may ñu tawfiq may leen ko defal ñu jàmm defal leen ko defar suñu mbir te defar seeni mbir di jéglu doomi soxna yi déglu tafsir bi tabarkàlla ak itam baat yeeg njumte yeeg yépp yàlla mi nga xam ne mooy defar yàlla nañu ànd defar boole ñun ñëpp ki ne wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو جولي دي غيناو با ني سانتي يالا جولي تي يونتام بي محمد صلى الله عليه وسلم نيوغي لين دي بالو اق دي لين ندوكيل تي جولي بيغا خامني غينا نانكو دي نيان يالا نيمو ني في باي سو ديلو سي يالنا ني في فكات لين جيغلو ناخ fukki weer ak ñaar ku koy ànd ak nit di wax mu lay déglu mën naa am lu gàtt gàtt benn bis nga wax lu yëkkati dënnam waaye loolee moo tax ñuy wax kenn ku ne sa morom baal ma àq maa ngi leen di balu àq bal na len yen ñep yal ni yalla boole bal xeyna ak sax jëgë wul ci yeen ndax waxu len ñu lu yëkkat suñu dënn waye ñun ñi wax ñun mënu ñu ñaka wax lu yëkkat seen dënn yalla na yalla boole ñu bal ñun ñep may ñu ñu fekk di wen tabarakallahu yalla mi nga xamne mo jital tam suñu njit li fi di ibrahim ben bass ci radio bi yalla na yalla jappale ko ci liggey bu reuy bi nga xamne mom la sembu te jappale ñi koy jappale te deppele seen digeunte ba liggey bi am solo ginaaw ba ñi ngi won ci ben sar bo xamne moy suratu yusuf tay wara nek su ñettelu dajje dajje bi wessu ñu tollon ci ba nga xamé né ndaw sa sakku na yusuf alayhi salam gantu mbokk ndaw sa sédé lam sédé jëkëy ndaw sa wax lam wax xibaar ba nak daadi dugg ci dëkk ba ndax xam ngeen né dooma dama yi lék lék toxali wax mom liñu gëna sawar ci lek ak naan wax ji fi mu xewé wa kër aziz misr rek ñoko fekk wayé téwul dem na ba ag ca rotu kayya dem marché bu doon tay ci dakar nga ne dem ci biro yi ñepp diko waxtaan yalla diñu ko netti yalla neena wa qala wax niswatun aw jigen ñu bari fil madinati ci dekk ba mu di jigen ño xamne mbolo lañu amna ñu ne juroom lañu ñu ne jabaru ki nga xamne mo daan yor ndoxu buru esit manam buru isib dal ndox mi may nan ak yoyu kaka yoron jabaram ci jigen ñi la bokkon bëkk neegam jabaram ci la bokkon waji ko dan la keul mburu jabaram ci la bokkon ki nga xamne document yi moko yoré jabaram ci la bokkon ak ki nga xamne mo yor walu kasaba ibnu abbas mo wax lolu waye mu fasiru ne yene nak ne gënna yaatu lolu nisootun fi madinatu misra dal jigen ñi bare ko don joxalante jigen ñi am ku ne imra'atul aziz jabari burbi turawidu fataha ma ngay sakku waxambanem wa an nafsihi ci bopam waxambané wi moy yusuf moy fataha moy xale bu toll ci dolem bi ngi ci kër gi bam amé fukki at ak ñaar ba tay ji légui mu nekk ci fanwéri at ndaw si wa dëkk bi daal ni imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi kenen kané amo yey kat ndax qad shaqafaha daf ko songu xubban bëggeel mu ne li ko dal du lu yomb balaqa xubbuhu shiqafa qalbiha wa shaqahu hatta wasala ila fuadiha ñu ne jërte yedd kat ndax li ko dal ñetteel ba ne inna la naraha ñu ngi kay dañ koo gis fi dalali mubin muy ku sanku li de waru ko wona def motax olaf neena bo seene jambar bala nga ne kay jambar wala bok bo seene way bala nga ne moy yafus jaral fim jar ba nopi umar ibn khattab radhiyallahu anhu dagn nako diw de ko wor la ko nak neex denk la muné waji ko wax mas ngeena andab tukki munako dedet munako mas ngeena sheikh khalis munako dedet muné kon xamago baxam worna am dedet nit ba la nga xam woor naam di da ngeen di and tukki mba ngeen sequ xaalis. Jigéen ñi biñ waxee nii ndaw sa dégg na leen, dégg na leen ñoom ñëpp. Ka njëkk a wax ni imraatul aziz turaawidu fataha an nafsihi ak ka ne qad shaqafa xubban ak ka ne inna la naraaha fi dalali mubin, dégg na leen. Falamma samiat, ba nga xamee ni dégg na bi makrihinna ca seen pexe ya wala ca seen waxtaan wa, arsalat, yabal na ilayhinna ca ñoom, yónnee na ca ñoom, invité leen ne leen dama leen a woolu soxla leen tey ci ngoon. Wa a'tad lahunna, mu waajalal leen muttaka'an, njoganal, mu defar njoganal lu baax, njoganal loo xam ne day aaja woo yor paaka. Wa aatat, mu jox kulla waaxidatin, jigéen ju nekk minhunna ca ñoom sikkiinan, ab paaka. Kenn ku ne mu jox la paaka bu ñaw bu yem, jox la ci ñam wa nag loo xam ne mbirum firi la doon ak yooyu ay pomak ñoom seen yu demee ni ku yooyu, nga xam ne fokk mu aaje woo paaka. Ba nu ñëwee toog di lekk ya ñuy lekk, mu ne Yusufa, li ñuy naan mbaanam njar mi yow yaa koy servir. Suñu toogee ba mu woola rek na nga ko génne. Mu waajal ko waajaay woo xam ne wii nag, colal ko col gog Yusufa musu ko sol bu mu ñëwee Misra ba ci bis boobu. Peñal ko bo bi ba mu jëkk, taarab Yusufa rek doy na, waaye na mu ko waajale keroog kenn musu ko gis. Ba mu joxee ku ne paaka, jox ku ne palaat, teg kaas yeeg ñoom seen yooyu, daal di fab nag li def njar mi jox Yusuf. Waxaalat, mu ne ko nag uxruj alayhin, ne génnal ci ñoom servir leen. Yusufa daal ne tëll ak taar ba. Falamma ra'aynahu, ba ko jigéen ña gisee, akbarnahu, réyal nan ko, réyal nan ko, mu rëy ci ñoom lool. Lan doon xeebe ndaw si loola rëy ci ñoom far seen bët ba ñuy tagg far ndaw si. Wa qatta'na aydiyahu, na ñu dagg seen loxo ya wala ñu daggate seen loxo ya. Fàtte nañ ne pom lan yor di lekk, ña ëpp ca ñoom paaka ya jàll na weesu pom ya di dagg seen loxo. Ndax taar biñ gis ci Yusufa mii ak rafetaay beeg jekkaay beeg teeyaay gi, waxul na jigéen ñi daan ne xaasha lillah, ñoo ko yéemu ci yàlla. Mel ni tey nga ne subhanallah, ma haasa nguur sii nekkut basharan mbindeef, in haasa nguur sii nekkut illa lu dul malakun, am malaak kariimun bu tedd. Nenañ ñoom Yusufa du nit du bashar, ñoom malak la, malaaka la. Bi maana rafetaay bii daal ngir ñoom guur war te mën a rafeti nii wala bokk nit. Ah, xaalat ndaw sa neen aha, fa zalikunna, seen kooku, fa zalikunna, seen ki leen yóbbe ngeen dagg seen loxo yi. Maanaam baatu fa zalikunna mooy dafa mel ni ku leen moomale Yusufa, te ñoom moomuñ Yusufa tey leen ñëw ci kër gi. Waaye musiba mi leen dale ci xool giñ ko xool, la leen ndaw si bëgg jañ teg leen baram ci dënn. Mu ne fa zalikunna, seen kooku, allazi, mooy ki nga xam ne lumtun na nii fii, moom ngeen ma doon yedde, lii ngeen ma doon yedde. Man am naa ak moom ñaar fukki at ak nangam ci kër gi, tey ngeen ma sa dégg suñu xibaar maag moom. Yéen nag tey ngeen ma sa am ak moom jataay bii, dagg seen loxo. Bu ngeen am ak moom ñaar fukki at ak nangam, nu ngeen def yéen? Ne leen xam ngeen lan la? wala qad rawatuhu man mima ko sakku an nafsihi ci bopam fasta'sama mu lank ba tudd ci naaj wa Allahu akbar ndaw si ne jigen ni legi nak man na len wax ne man ma tay def ko ginaaw yeen tay ngeen ko ma sa gis dag ngeen seeni lox man ma dekk ak mom guddeg beccak diko gis deggum samay lox xana yem ci rek ne ko ka ñu def nangam nangam mune len yeen ma len tane wala in lam yaf'al budifut nak ma amuruhu li ma koy sant la yusjanan wat nané dañu ko tej baba xamna ni jëkërum moy boru esit te bari na lu jigen di sant jëkërum mu def ko ci walu wu mel nonu ndaw ci giñ ne wala in lam yaf'al wat nané bu defut ma amuruhu li ma koy digal la yusjanan wat nané des na ko tej ci kassay egypte yi wala yakunan dana bok min as-sakhir na ci ñi tutal danañ ko toroxal tutal ko nenañu tutal ga moy dan ko tek ci am mbam diko wërele egypte nan waaji don sakku jabari patron mo nek ni ci mbam mi tay ba rew ma yep yek ko ñu dal ko duggal ci kasso ba waya qala yusuf an lan rabb qala yusuf an rabbi ya suma borom asitnu kasso habbu ilayya moma gënal mimma yad'unani ci li ñu may wo ilayhi jëme ci yunent la domi yunent la ni ma tallu li ñu may wo dugg kasso moma ko gënal te kasso egypte jamono yoyu ñin fukki at mom tudd ko fa du dara dañ la fay tek rek fatte say dossier lañuy lek dawul neex te sa bo xey moli nga dem ca janj ba moli ay mol trawo forcé waye teewul mune mom kasso ko gënal li ñu koy wo wa illa tasrif fakke walbati wo anni ci man kaydahun sen bi xey buñ ma def buñ ma jema lati bo moytu asbu ilayhin dana jaddi jëm ci ñom wa akum min al jahil subaba ma bok ci ñi xamut li ngay teural fexal nañ ma tay mu mucc man nañ ma fexelat ma mucc man na am benen yon buñ ma fexelaté duma mucc fastajaba lahu rabbuhu buramam nangul ko fa sarafa anhum wal bat ñom kaydahun sen pexeya innahu yalla huwa as-sami'u moy aji degg ji du tax mukk al alim moy aji xam ji dara umpu ko jalla jalaluhu wa azza kamal ñong surtu yusuf batay aya fanwer ak ñent yalla neena suma ginaaw ga nak badalahum feñ na ba leer len min ba'di ma ra'aw wala thumma badalahum ginaw ga bam feñe min ba'di ma ra'aw ginaw bañu gisé al ayati mandar gaya bañu gisé mandar gaya xamné ndaw si mo don sakku yusuf yusuf deful dara mbub mi ci ginaw la froissé bañu ko gisé ñina lay yasjunannahu dañu ko tej hatta hin ba ci kanam rek hinu mina deur hin nak amna ñu ne ñeen fukk la mu daldi duggat ci benen nat mom yusufa alayhi salam mu di dunduk bir kasso ba nesan dom ju nekkon ci wetu bayam ñu ñew xajale ko ci bayam duggal ci ten mu joge ci ten dik ci kër bur xawna sax tane ndax kër bur ku fa nek di bur ku nek kër bur rek di bur waaw sa bo nekké kër bu rek bor nga motax waji dafa nekkon saforu serigne fallu mbacke radhiyallahu anhu morom jene ko wa mba am nga place mu ne ko wa wa li sa place mu ne ko may dawalal serigne fallu mbacke mu ne ko am nga place bu reuy mu ngok ku ne kër bu rek di bor bi yusufa nekke keur bur kon melni kuy beug nek bur tay tuxona fa nak legi ma nga duggu ci kafa ba lay xam imraatul aziz nak mo def proposition bi ndax ginaaw dako wer tay nak bu sañon du de ndax jigen ñi ñaare ni alcorane di jangale fi bis bo jigné goor febar bu ko té doon goor ñom ñeppay and na yal na dé waye jubadi goko mëna jign gudul gogu nak yal na tawte lañuy wax rek wala mo bon motax soxna fi momit proposé nañ ko ko tejeul kasso yusufa ngi dubbu kasso yalla nak ñu mo koy moñ fi mu nek ni sa or bi wala sa xaliss bi gis nga tali muy dugg yusufa ci biir ten bi lañ ko duggal xeppi ko duggal ko kër bur xeppi ko ñu ngi koy duggalal feneen nak li muy dugg nak tay tal bi ñu koy duggal bi ni ci genee rek nek ta kay bu jekk tabarkal a ci ñu dem ci kasso wa dakhala mudug ma'ahu annak yusuf asijna kasaba fatayan ñaari waxambaane ñaari jeul bi muy dug kasso amna ñaar ño xamne ñi ngay dugandok mom ca kasaba ndaysan ñaar ña nak ñun xamuñu lu len fa dugal waye yusuf mom alquran netil nañu fi mu jaar toñul ben yoon dañ ko toñ dugal ko motax kasso it bu fekke ne toñu lo dañu la toñ duggal la fayit bo genné mat goor tax bari waana goor ñu fa jaar tabarkalla waye ci kaw nak nga baña toñ qala ahaduhuma kenn ci ñom daldi wax yusuf ne ko inni man arani dama giwant a'siru khamra dinal sangara boba gis nañ ko xamuñu sax ne net li katu gewant la waye ñaare bo gisé kuy yu di dugg ko genn rek nga japp ni ki serigne le ku bax la ñom tam ñu japp ne ku bax la ki ne ko dama gewant dinal sangara mana zaytun bi wala ba tin bi ci lañ dan jël di ko nal forokal ko tan ci ñaari bekk bu don tay mu xawa sajjatuuti ngay naan mu mandal la mu ne ko man dama gewent nek ci loolu diko defal bur bi wa qala al akhar kenan kinako inni arani man dama gewent ahmilu diyanu fawqa ra'si ci sama ko bop bi qubsan mburu man dama gewent yenu mburu mburu bima gewanti yanu ko nak taakulu mangay lek atayru njanaw yi minhu ci mburu wa ki da gewant dinal sangara ki gewanti yanu mburu ñu wax ko nak tay jenn wa jo xamni ji ku xam gewant la ba ay sat satatam net li kat gewant lañu ñoy bind téré ñu tudde ta'biru ru'ya ak téré mel non gaay nak ne ko nabina net li ñu bitt wilihi ci net li gewant gi wax ñu lan la suñu gewant yi di tek inna ñun sax de wuur ñu ne net li kat gewant nga waya naraka gis nañ la minal muhsinina nga bok ci ñi def rafet bañ la xame batay ci yiw lañ la xam kon nak buñ jaxlé mëna ñew dis la ko seen wax ji lu am solo la moo di nitu diine koñ boo mën a dëkk kër goo mën a dëkk liggéeyukaay boo mën a nekk war nga fexé ba bis buñ la solo lé mbubum diiné nga sol mbubum diiné momé ndax nit ñi li fegg wax buñ la sëriñ bi rek défé nga biñ lay wax sa wajé grand bék boy ak gaay nak turu buñ la mëna woxé rek na la woor def nga sa buñ la tamlax nan la sëriñ bi na la woor ne fi nek yaangi tambali dok yoon wi jëm ci sa borom tabaaraku ta'ala bo de jigeen nit jongama jek ay daak nogo yak kod dak luñ la man di woy ci tur yoy nga xamne turi toñatal toñatal rek na la woor ndaw go yoon sa buñ tambal nan la soxna fi rek xamal ne yaangi tambale dok yoon nga tambale gor gor ñi nako inna naraka minal muhsinina lolu mom koy moy la suratu kahfi di wax yalla nti ag ak jamm waliyun mursid nit fokk bala meuna wo nit ci njub day nek waliyu nek mursid xala yusuf da lin tontu nenen man day man na leena net li seen giwant laaj ngeen ko fi ko jaral laaj ngeen ko kuko mata laaj ndax yeen ñaar ñi ak man biñ fi nekké ba légui ay atani ni ñu nek fuma ak yeen te la ya'tikuma muslimun dikal ta'amun an barer mbandeki turzaqanihi ñu leen koy yitt fi ci kasso bi illa ludut bala ñam wa dik nabatukuma khamalna len bi ta'wilihi ca la ñam way ne tekki qabla an ya'tikuma bala ñam wa ñew bi maana Yusuf sa buñu masana xey dal ndox ne tay ciebu jeen lañu añ bu añ bu ñewé nek ciebu jeen mune tay ci ngonde dañu réré kéré waye du am ñeex su ngone kéré lañu réré waye du am ñeex bu ne bu suba day kéré ju fanan lañuy ndekké noné lay amé mum dal bala genn ñama ñew dinañ wax tay nangam lañuy lek su ñewé non lay mel mune le la ya'tikuma dulen dikal ta'amun ben lek turzaqanihi ñu len koy sarwir fi illa ludun nabatukuma khamalna len bi ta'wilihi ca tek ci ñam wowe khabla an ya'tikuma bala mu len di digal lolu du li ñuy tuddé ghaibu mais as-sultatul ghaibi lañ koy tuddé té moy ben pouvoir bo xamné bi tabaaraku ta'ala moko jox yoonte yi alayhi salatu wassalam alhamdulillah yusuf kon waxna len ne gewanti yi mom bu kenn am sikki sak ci na lan ko netti nga xamna ko mané lolou du ilmul ghaibi waye su fekkon dagan na da ngay wax ne ñeexum ghaibu la as-sultatul ghaibiyya mom la yalla wax du jox xaybu ken illa man tada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi ca suratu jinni lolou yalla da koy defal bi yonent yun ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi mi wax ci nan aw jigene ngi ni sen bop ya day am luñ ca tek mune jom ba melni jegeñu gelem bu jeng borom xam xam ni ñu koy tek.